वो बाज़ बातों में किस्सों में बड़ी इबरत होती है। वो डॉक्टर तीन खड़े थे, आजकल हालत जो बनी हुई ना वो ये बनी हुई है, तीन डॉक्टर थे, मोहतरम होते हैं, डॉक्टरों को अल्लाह ने बड़ी सलाहियत दी होती। एक शख्स लंगड़ाता हुआ आ रहा था, एक डॉक्टर कहते हैं लगता है इसकी मोच निकल गई, तुम चेक तो कर लो, वैसे क्या बन जाएगी। दूसरा कहता नहीं इससे लंगड़ा के आ रहा है ना, इसकी कोई पेन उठी होगी टांग में, इससे लंगड़ा रहा है। तीसरा कहता है लगता है कि मोरा निकल गया हो, और चेक किसी ने भी नहीं किया। इत्तेफाक से बेचारा चलता चलता गरीब आ गया, कहते क्यों भाई क्या हुआ, तो कहते जी मेरी जूती टूटी हुई है। पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं किसी की, और झगड़ा सिर्फ सलाहियत इस पे लग रही है कि ये होगा वो होगा, क्या है वो। इत्तेफाक से बेचारे का घुटना टूट गया, वो बताने लगे कि दो डॉक्टर कहे हैं असल में ना ये गिरा है तो इसका घुटना टूटा है। दूसरा कहता नहीं कमजोरी इस कदर थी कि टूट गया है तब गिरा है। वो कहते डॉक्टर साहब आप इसको टांग कर लगा दें, ये झगड़ा बाद में कीजिएगा, टूटना कैसे है उसके लिए कोई तैयार नहीं है। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कभी आप ऐसा भी किया करें जो सिगरेट नोश है उसको प्यार से समझाएं और उसको एहतराम से कहें आप मेरे भाई हैं, आप मोहतरम हैं, ये आपके नुकसान दे हैं। आप उसके घर में कोई फल का तोहफा दे जाएं और उससे गुजारिश करें और दुआ भी करें अल्लाह उसको इस चीज़ से बचा ले ताकि उसकी सेहत ठीक रहे। मुसलमान की जो खुशी होती है वो दूसरे मुसलमान की खुशी होनी चाहिए। आप सबको खुशियों से नवाजें दुनिया में भी। अस्सलाम वालेकुम।